بر میذارم رو خاک قدماش، میمیرم صدها بار از یه نگاش، سر میذارم رو خاک قدماش، میمیرم صدها بار از یه نگاش، رحم خدا میباره از دست دعاش، زنگ دلم میریزه از زنگ صداش، فوتراس که نوشته شده یا حسین رو پراش، پیغام منو میبره تا به کرب و بلاش، فوتراس که نوشته شده یا حسین رو پراش، پیغام میبره تا به کرب و بلاش، تا به کرب و بلاش. الحمدلله الذی خلق الحسین من نور من نور من نور من نور من نور. الحمدلله الذی ای تفسیر اسمت با قرآن، ای جان آیات الرحمن، مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبقیان، بریم علی و زهرا لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ حسن و توی تو مرجان، ای جان ای جان ای جان، بریم علی و زهرا لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ حسن و توی تو مرجان، ای جان ای گوهر حق جلوه بی بدل حسین، ای جان ای جان ای جان ای جان ای جان، ای گوهر حق جلوه بی بدل حسین، ای جان ای جان ای جان ای جان ای جان، فوتراس که نوشته شده یا حسین رو پر، پیغام منو میبره تا به کرب و فوتراس یا حسین پیغام منو میبره تا به کرب و بلاش، تا به کرب و بلاش. الحمدلله الذی خلق الحسین من نور من نور من نور من نور من نور. الحمدلله الذی بری پا بند گهوارت روح لمی، گهوارت آرام عرش بری، پا بند گهوارت روح لمی، خاک شهیدای تو خورشید زمین، تاج شهنشاهانی ای شاه ترین، ای حب و ولایت. آیت تو، همه هستی دین من سجده کنم به خدای حسین آفرین. ای حب و ولایت تو، همه هستی دین من سجده کنم به خدای حسین آفرین. شب زیارت از سلام و علی الحسین، از دور از دور از دور از دور از دور، شب زیارت از سلام علی الحسین، از دور از دور از دور از دور از دور، فطرس که نوشته شده یا حسین پرا، پیغام منو میبره تا به کرب و بلاش، فطرس کرب و بلاش. الحمدلله الذی خلق الحسین من نور